महाभारत वन पर्व किरमीर वध पर्व एकादशोध्याय भीमसेन के द्वारा किरमीर के वध की कथा। धृतराष्ट्र उवाच किरमीरस्य वधम छत्त श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां रक्षसा भीमसेनस्य कथमासीत समागमः। धृतराष्ट्र ने पूछा विदुर मैं किरमीर वध का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, कहो उस राक्षस के साथ भीमसेन की मुठभेड़ कैसे हुई। विदुर्वाच तृणु भीमस्य कर्मेदम अतिमानुष कर्मणः श्रुतपूर्वं मया तेषां कथान्तेषु पुनः पुनः। विदुर जी ने कहा राजन मानव शक्ति से अतीत कर्म करने वाले भीमसेन के इस भयानक कर्म को आप सुनिए जिसे मैंने उन पांडवों के कथा प्रसंग में ब्राह्मणों से बार बार सुना है। इतः प्रयाता राजेन्द्र पांडवा द्योत निर्जिता जगमुस्त्रिभिरहो रात्रि काम्यकम नाम तद्वनम। राजेन्द्र पांडव जुए में पराजित होकर जब यहाँ से गए तब तीन दिन और तीन रात में काम्यक वन में जा पहुँचे। रात्रौ निशीथे त्वाभिले गतीर्ध समये नृप प्रचारे पुरुषादानां राक्षसां घोर कर्मणां तद्वनम तपसा नित्यं गोपाश्च वनचारिणः दूरात् परिहरन्ति स्म पुरुषाद् भयात् किल। आधी रात के भयंकर समय में जबकि भयानक कर्म करने वाले नरभक्षी राक्षस विचरते रहते हैं तपस्वी मुनि और वनचारी गोपगण भी उस राक्षस के भय से उस वन को दूर से ही त्याग देते थे। तेषां प्रविशतां तत्र मार्गमावृत्य भारत दीप्ताक्षं भीषणं रक्ष सोल्मुखं प्रत्यपद्यत। भारत उस वन में प्रवेश करते ही वह राक्षस उनका मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी। वह भयानक राक्षस मसाल लिए आया था। बाहु महांतौ कृत्वा तु तथास्यं च भयानकं स्थितमावृत्य पन्थानं येन यान्ति कुरुद्वहः। अपनी दोनों भुजाओं को बहुत बड़ी करके मुंह को भयानक रूप से फैलाकर वह उसी मार्ग को घेर कर खड़ा हो गया जिससे वे कुरुवंश शिरोमणि पांडव यात्रा कर रहे थे। स्पष्टाष्टदष्टम् राक्षसं प्रदीप्तोर्ध्वशिरोरुहं सार्करस्मितड्डीं तडिचक्रं सबलाकमिवाम्बुदम्। उसकी आठ दाढ़ें स्पष्ट दिखाई देती थी, आंखें क्रोध से लाल हो रही थी एवं सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए और प्रज्वलित से जान पड़ते थे। उसे देखकर ऐसा मालूम होता था मानो सूर्य की किरणों विद्युन्मंडल और बक पंक्तियों के साथ मेघ शोभा पा रहा हो। सृजन्तं राक्षसीं मायां महानाद निनादितं मुच्यन्तं विपुलान्नादान् ततोऽयमिव तोयदम्। वह भयंकर गर्जना के साथ राक्षसी माया की सृष्टि कर रहा था। सजल जलधर के समान जोर जोर से सिंहनाद करता था। तस्य नादेन संत्रस्ताः पक्षिणः सर्वतो दिशं विमुक्तनादा संपेतो स्थलजा जलजैसः। उसके गर्जना से भयभीत हुए स्थलचर पक्षी जलचर पक्षियों के साथ ची ची करते हुए सब दिशाओं में भाग चले। संप्रदूत मृगद्वीपी महिसर्क्ष समाकुलम् तद्वनम तस्य नादेन संप्रस्थितमिवाभवत। भागते हुए मृग भेड़िये भैंसे तथा वृक्षों से भरा हुआ वह वन उस राक्षस की गर्जना से ऐसा हो गया मानो वह वन ही भाग रहा हो। तस्योर्वाताभिहतास्ताम्रपल्लव बाहवः विदूरजाताश्च लताः समाश्लिष्यन्ति पादपान्। उसकी जांघों की हवा के वेग से आहत हो ताम्रवर्ण के पल्लव रूपी बाहों द्वारा सुशोभित दूर की लताएं भी मानो वृक्षों से लिपटी जाती थी। तस्मिन् क्षणेथ प्रभवौ मारुतो भृतदारुणः रजसा संवृतं तेन नष्ट ज्योतिरभुन्नभः। इसी समय बड़ी प्रचंड वायु चलने लगी। उसकी उड़ाई हुई धूल से आच्छादित हो आकाश के तारे भी अस्त हो गए ये जान पड़ते थे। पंचानाम पांडुपुत्राणाम अभिज्ञातो महारिपो पंचानाम इंद्रियाणाम तो शोकावेश इवातुलः। जैसे पांचों इंद्रियों को अकस्मात अतुलित शोक वेश प्राप्त हो जाए उसी प्रकार पांचों पांडवों का वह तुलना रहित महान शत्रु सहसा उनके पास आ पहुँचा, पर पांडवों को उस राक्षस का पता नहीं था। स दृष्ट्वा पांडवान् दूरात् कृष्णार्जुन समावृतान् आवृणोत तद्वनद्वारम् मेनका इव पर्वतः। उसने दूर से ही पांडवों को कृष्ण मृगचर्म धारण किए आते देख मैनाक पर्वत की भांति उस वन के प्रवेश द्वार को घेर लिया। तम समासाद्य वित्रस्ता कृष्णा कमललोचना अदृष्ट पूर्वम संत्रासान न्यायबीलयत लोचने। उस अदृष्ट पूर्व राक्षस के निकट पहुंचकर कमल लोचना कृष्णा ने भयभीत हो अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। दुस्साहसन करो सृष्ट विप्रकेण शिरोरुहा पंच पर्वत मध्यस्था नदी वाकूलताम गता। दुस्साहसन के हाथों से खुले हुए उसके केस सब ओर बिखरे हुए थे। वह पांच पर्वतों के बीच में पड़ी हुई नदी की भांति व्याकुल हो उठी। मोमुह्यमानां तां तत्र जगृहो पंच पांडवाः इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथारतिम्। उसे मूर्छित होती हुई देख पांचों पांडवों ने सहारा देकर उसी तरह थाम लिया जैसे विषयों में आसक्त हुई इंद्रियां तत्संबंधी अनुरक्ति को धारण किए रहती है। अथ ताम राक्षसीं माया मुत्थिताम घोर दर्शनाम रक्षोघ्नै विविधैर्मन्त्रै धौम्य सम्यक् प्रयोजितै पश्यताम पांडुपुत्राणां नाशयामास वीर्यवान् स नष्ट माजोति बलः क्रोध विस्फारिते क्षणः काममूर्तिधर क्रूर कालकल्पो व्यदृश्यत। तमुवाच ततो राजा दीर्घ प्रज्ञो युधिष्ठिरः। तदनंतर वहाँ प्रकट हुई अत्यंत भयानक राक्षसी माया को देख शक्तिशाली धौम्य मुनि ने अच्छी तरह प्रयोग में लाए हुए राक्षस विनाशक विविध मंत्रों द्वारा पांडवों के देखते देखते उस माया का नाश कर दिया। माया नष्ट होते ही वह अत्यंत बलवान एवं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला क्रूर राक्षस क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ काल के समान दिखाई देने लगा। उस समय परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने उससे पूछा, को भवान कस्य वा किं ते क्रियताम कार्यमुच्यताम प्रत्युवाचाथ तद्रक्षो धर्मराजं युधिष्ठिरम्। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो अथवा तुम्हारा कौन सा कार्य संपादन किया जाए, यह सब बताओ। तब उस राक्षस ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, अहम बकस्य वै भ्राता किरमीर इति विश्रुतः वनेस्मिन् काम्यके शून्ये दिवासाभिः गतज्वरः। मैं बक का भाई हूँ, मेरा नाम किरमीर है, इस निर्जन काम्यक वन में निवास करता हूँ, यहाँ मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। युधे निर्जित्य पुरुषानाहारम नित्यमाचरन् के यूयम अभिसंप्राप्ता भक्ष्य भूता ममान्तिकम्। युध निर्जित्य व सर्वान् भक्षयसे गतज्वरः। यहाँ आए हुए मनुष्यों को युद्ध में जीतकर सदा उन्हीं को खाया करता हूँ। तुम लोग कौन हो जो स्वयं ही मेरा आहार बनने के लिए मेरे निकट आ गए। मैं तुम सबको युद्ध में परास्त करके निश्चिंत हो अपना आहार बनाऊँगा। वै सम्पान वाच युधिष्ठिरस्त तत्श्रुत्वा वचस्तस्य दुरात्मनः आचचक्षे तत सर्वं गोत्रनामादि भारत। वै सम्पान जी कहते हैं, भारत, उस दुरात्मा की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसे गोत्र एवं नाम आदि सब बातों का परिचय दिया। युधिष्ठिर वाच पांडवो धर्मराजो हम जधिते श्रोत्रमागतः सहितो भ्रातृभिः सर्वैः भीमसेनार्जुनादिभिः हृतराज्यो वने वासं वस्तुं कृतमतिस्ततः वनम अभ्यागतो घोरम इदं तव परिग्रहम्। युधिष्ठिर बोले, मैं पांडुपुत्र युधिष्ठिर हूँ, संभव है मेरा नाम तुम्हारे कानों में भी पड़ा हो। इस समय मेरा राज्य शत्रुओं ने जुए में हरण कर लिया है, अतः मैं भीमसेन, अर्जुन आदि सब भाइयों के साथ वन में रहने का निश्चय करके तुम्हारे निवास स्थान इस घोर काम्यक वन में आया हूँ। विदुरुवाच किरमीरस्त ब्रवीते सुदेनम दिष्टा देवैरिदं मम उपपादित मध्येह चिरकालान मनोगतम। विदुर जी कहते हैं, राजन तब किरमीर ने युधिष्ठिर से कहा, आज सौभाग्यवश देवताओं ने यहाँ मेरे बहुत दिन के मनोरथ की पूर्ति कर दी। भीमसेन वधार्थम हे नित्यम अभ्योद्यतायुध चरामे पृथ्वीम कृष्णाम दैनम चासादयाम्यहम्। मैं प्रतिदिन हथियार उठाए भीमसेन का वध करने के लिए सारी पृथ्वी पर विचरता था, किंतु यह मुझे मिल नहीं रहा था। सोयमासादितो दिष्ट्या भ्रातृहाकांक्षितश्चिरम् अनेन हि मम भ्राता बको विनिहत प्रियः वैत्रकीय वने राजन् ब्राह्मण छद्मरूपिणा विद्या बलम् उपाश्रित्य नाशस्य स्योरसं बलम्। आज सौभाग्यवश यह स्वयं मेरे यहाँ आ पहुँचा। भीम मेरे भाई का हत्यारा है, मैं बहुत दिनों से इसकी खोज में था। राजन इसने एक चक्रा नगरी के पास वैत्रकीय वन में ब्राह्मण का कपट वेश धारण करके वेदोक्त मंत्र रूप विद्या बल का आश्रय ले मेरे प्यारे भाई बकासुर का वध किया था, वह इसका अपना बल नहीं था। हिडिंबश्च सखा मह्यम दयितो वन गोचर अतो दुरात्मनानेन स्वसाचास्य हृता पुरा। इसी प्रकार वन में रहने वाले मेरे प्रिय मित्र हिडिंब को भी इस दुरात्मा ने मार डाला और उसकी बहन का अपहरण कर लिया। ये सब बहुत पहले की बातें हैं। सोयम अभ्यागतो मूढ़ो मवेदम गहनम वनम प्रचार समय स्माकम अर्धरात्रि स्थित समय। वही यह मूढ़ भीमसेन हम लोगों के घूमने फिरने की बेला में आधी रात के समय मेरे इस घन वन में आ गया है। अद्यास्य यातयिष्यामि तद्वैरं चिरसंवृतं तर्पयिष्यामि च बकं रुद्रेणास्य भूरिणाम्। आज इससे मैं उस पुराने वैर का बदला लूँगा और इसके प्रचुर रक्त से बकासुर का तर्पण करूँगा। अद्याहम अनुलो भूत्वा भ्रातु संख्यो तथैव च शान्तिं लब्धास्मि परमां अत्वा राक्षस कंटकम्। आज मैं राक्षसों के लिए कंटक रूप इस भीमसेन को मारकर अपने भाई तथा मित्र के ऋण से उऋण हो परम शांति प्राप्त करूँगा। यदि तेन पुरा मुक्तो भीमसेनो बकेन वै अद्यैनं भक्षयिष्यामि पश्यतश्चेयुधिष्ठिर। युधिष्ठिर यदि पहले बकासुर ने भीमसेन को छोड़ दिया तो आज मैं तुम्हारे देखते देखते इसे खा जाऊँगा। एनम हि विपुल प्राणम अद्य हत्वा वृकोदरम संभक्ष जरयिष्यामि यथागस्त्यो महासुरम। जैसे महर्षि अगस्त ने वातापी नामक महान राक्षस को खाकर पचा लिया, उसी प्रकार मैं भी इस महाबली भीम को मारकर खा जाऊंगा और पचा लूंगा। एवं मुक्तस्तु धर्मात्मा सत्यसंधो युधिष्ठिर नै तदस्तीत सक्रोधो भर्षयामास राक्षसम्। उसके ऐसा कहने पर धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर ने कुपित हो उस राक्षस को फटकारते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ततोपि वो महाबाहु आरुध्य तरसा द्रुमं दसव्याम मथो विद्वं विद्धं निष्प्रपत्रम अकरोत्तराम। तदनंतर महाबाहु भीमसेन ने बड़े वेग से हिलाकर एक दस व्याम अर्थात लंबे वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। दोनों भुजाओं को दोनों ओर फैलाने पर एक हाथ की अंगुलियों के सिरे से दूसरे हाथ की अंगुलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है उसे व्याम कहते हैं। यही पुरुष प्रमाण है, इसकी लंबाई लगभग 3-3.5 हाथ की होती है। चकार सज्जम गांडीवम भद्र निष्पेष गौरवम निमेषांतरमात्रेण तथैव विजय अर्जुन। इधर विजय अर्जुन ने भी पलक मारते मारते अपने उस गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उसे वज्र को भी पीस डालने का गौरव प्राप्त था। निवार्य भीमो दृष्टुम तम तद्रक्षो मेघनिस्वनम अभिद्युत्या ब्रवीद्वाक्यम तिष्ठ तिष्ठेति भारत। भारत, भीमसेन ने अर्जुन को रोक दिया और मेघ के समान गर्जना करने वाले उस राक्षस पर आक्रमण करते हुए कहा, अरे खड़ा रह खड़ा रह। इत्युक्त्वैनम् अतिक्रुद्ध कक्षामुत्पीड्य पांडव निष्पिष्य पाणिना पाणिं सन्दष्टोष्ट पुटो बलिः तमभ्य धावत वेगेन भीमो वृक्षायुधस्तदा यमदण्डः प्रतीकासं तदस्तं तस्य मूर्धनिः पातयामास वेगेन कुलिशं भगवानिव असंभ्रांतं तु तद्रक्ष समरे प्रत्यदृश्यत। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध में भरे हुए बलवान पांडुनंदन भीम ने वस्त्र से अच्छी तरह अपनी कमर कस ली और हाथ से हाथ रगड़कर दांतों से ओठ चबाते हुए वृक्ष को ही आयुध बनाकर बड़े वेग से उसकी तरफ दौड़े और जैसे इंद्र वज्र का प्रहार करते हैं उसी प्रकार यमदंड के समान उस भयंकर वृक्ष को राक्षस के मस्तक पर उन्होंने बड़े जोर से दे मारा। तो भी वह निशाचर युद्ध में अविचल भाव से खड़ा दिखाई दिया। चिक्षेप चोल्मुखम दीप्तम अश्निम ज्वलितामिव तदुस्तमलातम तो भीम प्रहृतांबर पदासभ्येन चिक्षेप तद्रक्ष पुनराव्रजत किरमीरश्चापी सहसा वृक्षमुत्पाट्य पाण्डवम् दण्डपाणिरिव क्रुद्ध समरे प्रत्यधावत तद्वृक्षयुद्धम् अभवन् महीरुह विनाशनम् बालिसुग्रीवयोर्भ्रात्रो यथा श्रीकांक्षिणो पुरा। तत्पश्चात उसने भी प्रज्वलित वज्र के समान जलता हुआ काठ भीम के ऊपर फेंका, परंतु योद्धाओं में श्रेष्ठ भीम ने उस जलते काठ को अपने बाएं पैर से मारकर इस तरह फेंका कि वह पुनः उस राक्षस पर ही जा गिरा। फिर तो किरमीर ने भी सहसा एक वृक्ष उखाड़ लिया और क्रोध में भरे हुए दंडपाणि यमराज की भांति उस युद्ध में पांडुकुमार भीम पर आक्रमण किया। जैसे पूर्व काल में स्त्री की अभिलाषा रखने वाले बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में भारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार उन दोनों का वह वृक्ष युद्ध वन के वृक्षों का विनाशक था। शीर्षयो पतिता वृक्षा विभिदुर्दही कदा तयो यथैवोत्पल पत्राणी मत्योपयो तथा। जैसे दो मत वाले गजराजों के मस्तक पर पड़े हुए कमल पत्र क्षण भर में छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते हैं, वैसे ही उन दोनों के मस्तक पर पड़े हुए वृक्षों के अनेक टुकड़े हो जाते थे। मुंच वज्जर्जरी भूता बहवस्तत्र पादपाः चीराणी व्युधस्तानी रेजुस्तत्र महाबले तद्वृक्ष युद्धम अभवन मुहूर्तम भरतर्षभ राक्षसानां च मुख्यस्य नराणाम उत्तमस्य च। वहाँ उस महान वन में बहुत से वृक्ष मूंज की भांति जर्जर हो गए थे। वे फटे चीथड़ों की तरह इधर उधर फैले हुए सुशोभित होते थे। भरत श्रेष्ठ राक्षस राज किरमीर और मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन का वह वृक्ष युद्ध दो घड़ी तक चलता रहा। ततः शीलां समुच्छिप्य भीमस्य युधतिष्ठतः प्राहिणो द्राक्षस क्रुद्धो भीमस्य न चचालः। तदनंतर राक्षस ने कुपित हो एक पत्थर की चट्टान लेकर युद्ध में खड़े हुए भीमसेन पर चलाई। भीम उसके प्रहार से जड़वत हो गए। तम शिलाताड़न जटम पर्यधावत राक्षस बाहु विक्षिप्त किरण स्वरभानुरिव भास्करम। वे शिला के आघात से जड़वत हो रहे थे, उस अवस्था में वह राक्षस भीमसेन की ओर उसी तरह दौड़ा जैसे राहु अपनी भुजाओं से सूर्य की किरणों का निवारण करते हुए उन पर आक्रमण करता है। तामन्योन्यम समाश्लिष्य प्रकर्षन्तो परस्परम उभावपि चकाशे ते प्रविद्धो वृषभाविभ। वे दोनों वीर परस्पर भिड़ गए और दोनों दोनों को खींचने लगे। दो हृष्ट पुष्ट शाणों की भांति परस्पर भिड़े हुए उन दोनों योद्धाओं की बड़ी शोभा हो रही थी। तयोरासे सुतुमुल संप्रहार सुदारुण नख दृष्टा युधवतो व्याघ्रयोरी वृत्तयो। नख और दाढ़ों से ही आयुध का काम लेने वाले दो उन्मत्त व्याघ्रों की भांति उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। दुर्योधन निकाराच बाहुविरजाच दर्पितः कृष्णानिन्द्रिष्टश्च व्यवर्धत कृकोदरः। दुर्योधन के द्वारा प्राप्त हुए तिरस्कार से तथा अपने बाहुबल से भीमसेन का शौर्य एवं अभिमान जाग उठा था। इधर द्रौपदी भी प्रेमपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देख रही थी, अतः वे उस युद्ध में उत्तरोत्तर उत्साहित हो रहे थे। अभिपद्य च बाहुभ्याम प्रत्यगृहणादमर्षितः मातंगमेव मातंगः प्रभिन्न करटामुखम्। उन्होंने अमर्ष में भरकर सहसा आक्रमण करके दोनों भुजाओं से उस राक्षस को उसी तरह पकड़ लिया जैसे मतवाला गजराज गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले दूसरे हाथी से भिड़ जाता है। सचाप्येनम ततो रक्ष प्रतिजग्राह वीर्यवान तमाक्षिपदम भीमसेनो बलिन बलिनाम वरः। उस बलवान राक्षस ने भी भीमसेन को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तब बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उसे बलपूर्वक दूर फेंक दिया। तयोर्भुज निष्पेषाद उभयोर बलिनो सदा शब्द संभवद् घोरो वेणो स्फोट समो युधि अथैनम आक्षिप्य बलाद् गृह्य मध्ये विकोदरः धूनयामास वेगेन वायुश्चण्डैव द्रुमम्। युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ से बांस के फटने के समान भयंकर शब्द हो रहा था, जैसे प्रचंड वायु अपने वेग से वृक्ष को झकझोर देती है। उसी प्रकार भीमसेन ने बलपूर्वक उछलकर उसकी कमर पकड़ ली और उस राक्षस को बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। स भीमेन परामृष्टो दुर्बलो बलिनारणे व्यस्पंदत यथा प्राणम विचकर स च पांडवम्। बलवान भीम की पकड़ में आकर वह दुर्बल राक्षस अपनी शक्ति के अनुसार उनसे छूटने की चेष्टा करने लगा। उसने भी पांडुनंदन भीमसेन को इधर उधर खींचा। तत एनम परिश्रांतम उपलक्ष्य प्रकोदर योक्त्रयामास बाहुभ्याम पशुम रसनया यथा। तदनंतर उसे थका हुआ देख भीमसेन ने अपनी दोनों भुजाओं से उसे उसी तरह कस लिया जैसे पशु को डोरी से बांध लेते हैं। विनदंतम महानादम भिन्न भेरे स्वनम बले भ्रामयामास सुचिरम विस्फुरंतम अचेतसम। राक्षस किरमिर फूटे हुए नगारे की सी आवाज में बड़े जोर जोर से चित्कार करने और छटपटाने लगा। बलवान भीम उसे देर तक घुमाते रहे, इससे वह मूर्छित हो गया। तम विषेदंतम आज्ञाय राक्षसं पांडुनंदनः प्रगृह्य तरथा दोर्भ्याम पशुमार ममारयत। उस राक्षस को विषाद में डूबा हुआ जान पांडुनंदन भीम ने दोनों भुजाओं से वेगपूर्वक दबाते हुए पशु की तरह उसे मारना आरंभ किया। आक्रम्य च कटी देशे जारुना राक्षसाधमम् पीडयामास पाणिभ्याम कंठम दस्य वृकोदरः। भीम ने उस राक्षस के कटी प्रदेश को अपने घुटने से दबाकर दोनों हाथों से उसका गला मरोड़ दिया। अथ जर जर सर्वांगम जावृत्त नयनोल्बणम् भूतले भ्रामयामास वाक्यम चेदम उवाच। किरमीर का सारा अंग जर्जर हो गया और उसकी आंखें घूमने लगी, इससे वह और भी भयंकर प्रतीत होता था। भीम ने उसी अवस्था में उसे पृथ्वी पर घुमाया और यह बात कही। हिडिंब बकयो पाप न त्वं श्रूं प्रमार्जनं करिष्यति गतस्यापि यमस्य सदनं प्रति। ओ पापी, अब तू यमलोक में जाकर भी हिडिंब और बकासुर के आंसू न पोष सकेगा। इत्येव मुक्त्वा पुरुष प्रवीर स्तम राक्षसं क्रोध परितचेता विश्वस्वस्त्राभरणं स्फुरन्तम् उद्भ्रांत चित्तम जसमोस्त सर्ज। ऐसा कहकर क्रोध से भरे हृदय वाले नरवीर भीम ने उस राक्षस को, जिसके वस्त्र और आभूषण खिसक कर इधर उधर गिर गए थे और चित्त भ्रांत हो रहा था, प्राण निकल जाने पर छोड़ दिया। तस्मिन् हते तो यद तुल्य रूपे कृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्द्र पुत्रा भीमं प्रसस्याथ गुणैरनेकैर्हृष्टा ततो द्वैतवनाय जग्मुहुः। उस राक्षस का रूप रंग मेघ के समान काला था। उसके मारे जाने पर राजकुमार पांडव बड़े प्रसन्न हुए और भीम से इनके अनेक गुणों की प्रशंसा करते हुए द्रौपदी को आगे करके वहां से द्वैत वन की ओर चल दिए। विदुरुवाच एवं बृहत संख्ये किरमीरो मनुजाधिप भीमेन वचनात् तस्य धर्मराजस्य कौरव। विदुर जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने किरमीर को युद्ध में मार गिराया। तनो निष्कंटकम् कृत्वा वनम तदपराजितः द्रौपद्या सह धर्मज्ञो वसतिं तामुवासः। तदनंतर विजयी एवं धर्मज्ञ पांडुकुमार उस वन को निष्कंटक राक्षस रहित बनाकर द्रौपदी के साथ वहां रहने लगे। समाश्वास्य चते सर्वे द्रौपदीं भरतर्षभा प्रहिष्ट मनसः प्रत्या प्रससन सुरविकोदरम्। भरत कुल के भूषण रूप उन सभी वीरों ने द्रौपदी को आश्वासन देकर प्रसन्न चित्त हो प्रेम पूर्वक भीमसेन की सराहना की। भीम बाहु बलोत्पृष्टे विनष्टे राक्षसे ततः विवशुस्ते वनम वीरा क्षेमं निहत कंटकम्। भीमसेन के बाहुबल से पिसकर जब वह राक्षस नष्ट हो गया तब उस अकंटक एवं कल्याणमय वन में उस सभी वीरों ने प्रवेश किया। स मया गच्छता मार्गे विनिष्कीर्णो भयावह वने महति दुष्टात्मा दृष्टो भीम बलाद्धतः। मैंने महान वन में जाते और आते समय रास्ते में मरकर गिरे हुए उस भयानक एवं दुष्टात्मा राक्षस के शव को अपने आँखों देखा था, जो भीम से इनके बल से मारा गया था। तत्रासौश्रोषमहं चैतत्कर्म भीमस्य भारत ब्राह्मणानां कथयतां ये तत्रासन समागता। भारत, मैंने वन में उन ब्राह्मणों के मुख से जो वहां आए हुए थे भीमसेन के इस महान कर्म का वर्णन सुना। वै सम्पायनुवाच एवं निहतं संख्ये किरमीरं रक्षसां वरम् श्रुत्वा ध्यान परो राजा निःश्वासार्थवत्तदा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राक्षस प्रवर किरमीर का युद्ध में मारा जाना सुनकर राजा धृतराष्ट्र किसी भारी चिंता में डूब गए और शोकातुर मनुष्य की भांति लंबी सांस खींचने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि किरमीर वध परमणि विदुरवाक्ये एकादशोऽध्यायः। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत किरमीर वध पर्व में विदुर वाक्य संबंधी 11वां अध्याय पूरा हुआ।